program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 listopada, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Rząd chce walczyć z oszustami liczników samochodowych. Szczegóły za chwilę. Drugi radziecki pomnik w Szczecinie będzie zdemontowany. Ale na początek przesłuchania przed komisją weryfikacyjną i relacja naszego dziennikarza. Komisja weryfikacyjna zakończyła przesłuchanie byłej urzędniczki w warszawskiej dzielnicy Śródmieście. Zaskarżyła ona umowę przejęcia dwóch kamienic przychorzej. Mówiła też o reakcji stołecznego ratusza na propozycję zmian systemowych dotyczących zwrotu nieruchomości. W prokuraturze krajowej jest Aleksander Przoniak. Powiedz, co zeznała w tej sprawie. Izabela Korneluk zeznała, że zauważyła pewną prawidłowość. Otóż osoby przejmujące nieruchomości natychmiast wytaczały miastu pozwy o odszkodowania za bezumowne z nich korzystanie. Miasto nie dość, że traciło majątek, to jeszcze było zmuszone wypłacać rekompensatę. Zeznająca wspomniała spotkanie z urzędnikiem ratusza Jakubem R. i jego reakcję na propozycje zmian systemowych, które miały ukrócić takie praktyki. Były pisma kierowane do Urzędu Miasta, gdzie wskazywali na wagę problemu. Spotkały się z odpowiedzią te pisma jakąkolwiek? Ja akurat nie otrzymałam, ale wiemy, że pan Jakub powiedział, że tak jak jest, to jest wszystko w porządku, żadnych tu zmian nie. Urzędniczka zaskarżyła umowy przejęcia nieruchomości, które zostały zwrócone jednemu z handlarzy roszczeń, Markowi M. Wsparł ją Sąd Najwyższy, który uznał, że zwrot kamienic za 50 albo 500 zł narusza zasady współżycia społecznego. Aleksander Przoniak, dziękuję za informację. Resort Sprawiedliwości kontra fałszerze cofające liczniki w samochodach. Szef resortu Zbigniew Ziobro poinformował, że w resorcie przygotowano projekt, który ma rozwiązać kłopoty nabywców samochodów. Dodał, że do kodeksu wprowadzony zostanie nowy typ przestępstwa z tym związanego. Tego rodzaju regulacje nieobecne do tej pory w polskim porządku prawnym były jednak i funkcjonowały z powodzeniem w innych krajach. Nie ma żadnego powodu, aby Polska była tutaj taką wyspą gwarantującą oszustom bezkarność. Aby ten przepis mógł działać, również wprowadzamy dodatkowe obowiązki z jednej strony służby państwowe, które kontrolują samochody, z drugiej zaś po stronie czy to właścicieli samochodów, czy warsztatów mechanicznych, jeśli dochodzi do zmiany licznika, co do obowiązku poinformowania o tym właściwej stacji diagnostycznej. Za takie przestępstwo może grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Zmiany, przypomnijmy, także na stacjach diagnostycznych za badanie samochodu niezależnie od wyniku. Zapłacimy z góry, a wszystko zostanie wpisane do komputera, tak by skończyć z tak zwaną turystyką diagnostyczną. Bierzemy pod uwagę symboliczne poparcie wniosku PO, konstruktywne wotum nieufności dla rządu, ale rozmowy na ten temat nawet się nie rozpoczęły, mówi lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Tak odpowiada na słowa Grzegorza Schetyny, który przed godziną taki wniosek zapowiedział, jak dodał, wspólny z Nowoczesną i Ludowcami. Schetyna zarzucił rządowi, że propaguje mowę nienawiści. Jako przykład przywołał wydarzenia w czasie Marszu Niepodległości. Na niektórych transparentach odwoływano się do haseł rasistowskich. Drugi radziecki pomnik w Szczecinie zostanie zdemontowany, ale nie wiadomo, czy w przyszłym roku, czy później to stanowisko Urzędu Miasta. Wczoraj rozpoczęła się rozbiórka monumentu przy Placu Żołnierza Polskiego w centrum miasta. Dłużej postoi ten na obrzeżach, u zbiegu Szosy Polskiej i Neringa. To zdecydowanie mniej znany pomnik niż ten w centrum. Nie dość, że stoi na uboczu, to jest o wiele mniejszy, ale jest tablica z podziękowaniem dla radzieckich żołnierzy oraz kilkanaście symboli sierpa i młota, są też gwiazdy. Symboli komunizmu już tu nie będzie, ale to potrwa. Na razie nie ma nawet wstępnego terminu rozbiórki, mówi Sylwia Cyzasłomska z Urzędu Miasta. Trwają prace dokumentacyjne dotyczące przebudowy drogi przy tym pomniku i również kosztorysowanie tych prac, więc będzie to przy okazji przebudowy tej drogi. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, często mówią, że do pomnika przez lata się przyzwyczaili, chociaż on co chwilę jest dewastowany, nie? Tymczasem trwa rozbiórka pomnika wdzięczności dla Armii Czerwonej, który stoi przy Placu Żołnierza Polskiego. Prace potrwają do przyszłego tygodnia. Później fragmenty pomnika trafią na cmentarz centralny. Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. 71 osób zginęło w czerwcowym pożarze wieżowca Grenfell Tower w zachodnim Londynie. Scotland Yard podał ostateczny bilans tragedii. Ustalenie bilansu zajęło 5 miesięcy. Specjaliści przeczesali 15 ton gruzów ręcznie. Takie poszukiwanie szczątków było bardzo bolesne dla rodzin, ale też dla prowadzących badania. Teraz wiemy już na pewno, że liczba ofiar to 71 osób. Niestety wiemy też, że był pośród nich noworodek. Mówi Stuart Candy z Metropolitan Police. Początkowo służby zakładały, że liczba zabitych będzie większa. Niestety ciągle otwartych jest kilka dochodzeń w sprawie wyłudzeń. Niedawno do winy przyznał się na przykład człowiek, który kłamał, że w pożarze zginął.

Another 20 years gone by. Pulled myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, Oto. No tak, nowa płyta będzie w lutym. Nowa, całkiem nie nowa, bo będzie podsumowywała 40 lat zespołu. Nie tak dawno świętowaliśmy 35-lecie w Łodzi na koncercie, a teraz już 40 lat. No tak, bo pierwsza płyta 78 rok. 40 Trips Around the Sun, taki tytuł będzie nosił ten zestaw. To będą wszystkie największe przeboje zespołu, plus trzy nowe nagrania, w tym piosenka Alone. Premiera właśnie dziś i jeśli to nie będzie przebój, to znaczy, że już w ogóle nie znam się na tym. Toto, Alone, nowość, jutro w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Taka moda nastała na, zresztą od jakiegoś czasu, na wydawanie płyty z największymi przebojami, plus jakieś dwie nowe piosenki. Słuchacz napisał dobrze, że jest tonacja. Specjalnie do tej pory czekałem ze zrobieniem kawy. Najwyższa pora, bo nim się skończy tonacja, już będzie ciemno, a kawa po ciemku to chyba nie najlepszy pomysł na noc. Wczoraj wrzuciłem pierwszy raz płytę Tears for Fears, Rule the World, czyli zestaw największych przebojów. Chciałem posłuchać tych dwóch nowych piosenek, ale zostałem, bo to same piękne wspomnienia na czele z takimi utworami jak Advice for the Young at Heart. Dawno tego nie słyszałem. Kiedy usłyszałem pierwszy raz piosenkę I Love You But I'm Lost, pomyślałem, że to chyba jednak nie moje klimaty, bo za blisko może Pet Shop Boys, no ale właściwie co mi to przeszkadza? Jest ten utwór w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Na tej nowej, starej nowej płycie zespołu Tears of Ears dwa nowe utwory, oto ten drugi. I know. Wait, don't leave. Tak, to jest nowe nagranie grupy Tears for Fears. Utwór nosi tytuł Stay. Dwie tylko nowe piosenki w tym zestawie, szkoda. Dwie nowe piosenki na płycie z największymi przebojami Bryana Adamsa, Ultimate. Znamy dobrze już Please Stay, tak jakby się umówili. Stay, Please Stay. A ta druga, Ultimate Love. Słychać, że Jeff Lynne był w zespole, który towarzyszy Adamsowi. Bryan Adams, Ultimate Love. Autopromocja. Pogoda jesienna, ale biegać chyba się da. Przecież wiesz, że nie ma złej pogody dla biegaczy. Pamiętam, są tylko biegacze źle ubrani. No właśnie, proszę nas słuchać, a podpowiemy m.in. jak ubierać się odpowiednio do aury. A podpowiadamy co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. To już taka prawie tradycja, że mamy dla Państwa zaproszenia na koncerty jazzowe w czwartkowej tonacji. Palm Jazz, Marcin Wasilewski Trio w Gliwicach, Centrum Kultury Jazzowia. To będzie 21 listopada, godzina 19. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na koncert na Palm Jazz do Gliwic, to proszę pisać teraz mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Diana Krall ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Ta piosenka The Look of Love z naszej szesnastki w Smooth Jazz Cafe, a teraz będzie siedemnastka, ale wcześniej informacja. Na jedyny koncert tym razem w Polsce przylatuje z Australii Sarah McKenzie. To będzie w najbliższy poniedziałek, 20 listopada w Teatrze Imka w Warszawie o godzinie 19. Piotr Metz będzie miał w magazynku bilety na ten koncert, to już mogę podpowiedzieć. To ja może w takim razie naszą siedemnastkę mam dla Państwa. Siedemnasta płyta Smooth Jazz Cafe, a tam Sarah McKenzie śpiewa piosenkę o Paryżu. A, i do Mariusza. No właśnie, Mariusz bardzo prosi, że jak piszą Państwo, proszę wysyłać adres pocztowy, bo inaczej nie da się wysłać ani zaproszenia, ani tym bardziej płyty. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Pitter-patter, didn't matter, sur la Champs-Élysées. stormy weather caught us together on board La Seine. Toutes les belles étoiles hid in the clouds that night. 'Twas the rain that fell that did cast the spell there in your arms. I heard raindrops on the rooftops du côté de la rue de la paix. I had never thought bad weather could feel this way. Now I'd trade some bright summer's day again and again just for one kiss and Paris in the rain. Stormy weather caught us together au bord de la Seine. Toutes les belles étoiles hid in the clouds that night. 'Twas the rain that fell that did cast the spell there in your arms. I heard raindrops on the rooftops du côté de la rue de la paix. I had never thought bad weather could feel this way. Now I'd trade some bright summer's day again and again just for one kiss and Paris. Just for one kiss and Paris. Just for one kiss. Paris in the rain. Pitter-patter didn't matter sur les Sarah McKenzie w poniedziałek na koncercie w Warszawie. W sprawie koncertów pan Zbyszek napisał, że właśnie był na koncercie Tears for Fears w Royal Albert Hall 2 tygodnie temu. Bilety prawie nie jest do zdobycia, ale ogłosili trasę na przyszły rok. Tears for Fears na koncertach. Prawda, że kiedy w radiu pojawia się taka muzyka jak to, co przed chwileczką i to, co za chwileczkę, to tak jakby już za moment miało być święta? Fresh and still unspoiled, love that's only slightly soiled, love for sale. Ooh, we'll buy. Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love, love for sale.

it came undone. When I was 21. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines that they chauffeurs would drive. When I was 35. But now the days are short, I'm in the autumn of my years, and now I think of my life as vintage wine from fine old caves. But from the brim to the drain, poured sweet and clear. It was a very good year. No i tak się kończy płyta ze standardami Seal. It was a very good year. Piękny, piękny tekst. A Seal też pięknie to zaśpiewał. 12,5 minuty do godziny 15. Bardzo satysfakcjonują mnie takie listy, jaki dostałem po ostatniej Markomanii, kiedy słuchaczka zupełnie przypadkiem na koniec Radia Kalifornia odkryła kogoś takiego jak Mark Jordan, a potem spędziła całą sobotę i niedzielę szukając jego nagrań. Cudowne uczucie. Mark Jordan z Kanady często się pojawia w Radiu Kalifornia, ale czemu nie w tonacji? they'll do you right. They'll steal your money, but they'll hold you so tight. Break your heart every Saturday night. Where the fates collide, zaśpiewał pięknie pan Mark Jordan. Polecam państwu naszą stronę internetową. Tam ukaże się cały zestaw muzyki, jaka gra, jak zwykle we wszystkich audycjach trójkowych, także w dzisiejszej tonacji. Zaczęliśmy od Toto, a skończymy. A to zaraz o tym potem. Polecam naszą stronę także w sprawie głosowania na listę. To jutro. Jutro Piotr Baron od rana będzie jeszcze namawiał, a ja będę miał przyjemność poprowadzić jutrzejsze wydanie listy. Już teraz zapraszam. No i polecam także głosowanie na Top Wszechczasów. 100 nagrań nie jest wybrać prosto, ale przyjemność jest ogromna. Głosujemy do końca grudnia, a 1 stycznia na antenie Trójki to Top Wszechczasów. No i jeszcze jeden list, który dostałem o godzinie 14.22. Panie Marku, proszę powiedzieć całemu światu, że to, co Kuba Badach i jego zespół robią na koncertach podczas obecnej trasy, to jest absolutne mistrzostwo świata. To w sprawie koncertu szczecińskiego, koncert warszawski w najbliższy poniedziałek. To zapraszamy przy okazji Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, Kuba Badach. Chciałbym grać, lecz nie mam kogo. Podbić świat, ale nie mam z kim. Pójść przez las, tą krótszą drogą, lecz tam się czai zły. Biegałbym, ale mi to szkodzi. Trzeba zdrowo żyć, więc dużo jem. Po co mam się głodzić? Chudszy się nie poznałbym. I chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był. Piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem kimś, mistrzem orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgrubszą z ryb, królem dęski disco, więc ocieraj łzy, bo jestem kimś, luminarzem i specem od żyć, wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby. Ale nie potrafię. Głęboki wdech w gardę grzęźnie mi. Ulubiony sport to leżenie w trawie i na siedząco gry. Być może mam więcej wad niż zalet, lecz wiesz to tylko ty. Dla całej reszty jestem doskonały, a ja przeglądam się w nich. Wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był. Piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem kimś, mistrzem orłem, rekordzistą i